Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 czerwca. Minęła szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wiosną w Holandii ma ruszyć proces oskarżonych o udział w zestrzeleniu samolotu pasażerskiego nad Ukrainą 5 lat temu. W Brukseli, pierwszy dzień unijnego szczytu, tematem obsada najważniejszych stanowisk w instytucjach wspólnoty. Pierwszy dzień wakacji dla kilku milionów uczniów. Wczoraj odebrali świadectwa. W marcu przyszłego roku w Holandii ma się rozpocząć proces 3 Rosjan i Ukraińca oskarżonych o udział w zestrzeleniu samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych nad wschodnią Ukrainą 5 lat temu. Zostanie im postawiony zarzut zabójstwa. Zginęło wówczas 298 osób. Zadowolenie z postępów międzynarodowych śledczych w sprawie zestrzelenia samolotu wyraził sekretarz generalny NATO. Szef Sojuszu napisał, że postawienie zarzutów to przełom w wysiłkach zmierzających do odkrycia pełnej prawdy i zapewnienia, że sprawiedliwości stanie się zadość. Jens Stoltenberg napisał, że wierzy w niezależność i profesjonalizm holenderskiego wymiaru sprawiedliwości. Zarzut zabójstwa ma być postawiony 3 Rosjanom i Ukraińcowi, poinformował holenderski prokurator generalny Fred Westerbeck. Wyślemy międzynarodowy nakaz aresztowania i wydania 4 osób podejrzanych o przetransportowanie systemu rakietowego Buk, z którego zestrzelono samolot nad wschodnią Ukrainą. Proces odbędzie się w Holandii i rozpocznie 9 marca przyszłego roku. Prokurator nie wyklucza, że w tej sprawie może być jeszcze więcej podejrzanych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O obsadzie stanowisk unijnych rozmawiali telefonicznie przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i premier Mateusz Morawiecki. Temat ten będzie omawiany na szczycie w Brukseli. Jak mówi rzecznik rządu Piotr Müller, premier podkreślił w trakcie rozmowy konieczność wyboru takich kandydatów na najwyższe stanowiska, którzy będą skupiać się na kwestiach programowych istotnych dla Polski. Tutaj w szczególności pan premier wymienił kwestie uczciwych zasad konkurencji na rynku europejskim, w tym w obszarze polskiego transportu, w obszarze podwójnej jakości produktów, rozszerzenia dopłat dla rolników, spraw bezpieczeństwa energetycznego czy polityki migracyjnej. No ale też wyraził tutaj taką potrzebę zachowania pewnej właściwej równowagi geograficznej w zakresie obsady stanowisk unijnych. Premier leci na szczyt do Brukseli około południa. Uczniowie i nauczyciele na wakacjach wczoraj zakończyli rok szkolny. Uczniowie katowickiej szkoły podstawowej nr 1 są w większości zadowoleni z ocen na świadectwie. Ja mam wszystkie 5 i 2 6 i wzorowe zachowanie. Trudno było zapracować na taki wynik? No tak, nawet dobrze. Pasek będzie czy nie? Wątpię, ale mam nadzieję, że będę miał w następnym roku. Jak podkreśla dyrektor jednej z katowickich podstawówek Iwona Brzezińska, to był trudny rok zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Był to bardzo trudny rok po zmiany, bo mamy już teraz znowu 8-klasistów, którzy kończą szkołę. Oczywiście pisali sprawdzian, ale też był to taki dosyć trudny rok, ponieważ był strajk nauczycieli. Dla mnie to był bardzo, bardzo trudny czas i cieszę się, że on się już zakończył. Uczniowie wrócą do szkoły 2 września. 14 osób niosących pomoc polskim obywatelom w ciągu ostatniego stulecia zostało uhonorowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Prezydent po raz pierwszy wręczył medale Virtus et Fraternitas. Odznaczenia zostały przyznane na wniosek Instytutu Pileckiego, którego dyrektor Wojciech Kozłowski podkreślał, że jest to niezwykle ważna misja. Badamy źródła, docieramy do rodzin, aby historie pomocy polskim obywatelom, pomocy często ratującej życie, mogły być usłyszane i docenione. Wojciech Kozłowski podziękował też prezydentowi Andrzejowi Dudzie za odznaczenie 14 osób, które w prześladowanym, opuszczonym czy skazanym na śmierć widzieli przede wszystkim człowieka. A prezydent Andrzej Duda podkreślał, że te medale zostały wręczone za niezwykłe postawy. Szlachetność, braterstwo, niezwykły humanizm. To są odznaczenia od naszej wspólnoty w wielkim podziękowaniu i szacunku za niezwykły dar serca. Wśród odznaczonych są między innymi osoby, które w czasie II wojny ratowały polskich żołnierzy, Polaków zesłanych do Kazachstanu, czy Żydów skazanych przez Niemców na zagładę. Witold Banach, Polskie Radio. Prawie 25 milionów dolarów wpłacili w ciągu doby zwolennicy Donalda Trumpa na jego walkę o reelekcję. Przedwczoraj urzędujący prezydent USA oficjalnie rozpoczął kampanię przed przyszłorocznymi wyborami. Z tak wielkim entuzjazmem dla prezydenta jak kraj długi i szeroki nie mieliśmy do czynienia nigdy w przeszłości, oświadczyła przewodnicząca Krajowego Komitetu Republikanów Rona McDaniel, informując, że w ciągu 24 godzin zwolennicy Donalda Trumpa wpłacili na jego kampanię 24 miliony 800 tysięcy dolarów. Kwota ta jest prawie czterokrotnie większa od sumy, jaką w ciągu pierwszej doby od ogłoszenia startu w wyborach zebrał główny kandydat demokratów, były wiceprezydent Joe Biden. Na konto jego kampanii wpłynęło 6 300 000 dolarów. Senator Bernie Sanders zebrał niespełna 6 milionów, a senator Kamala Harris 1,5 miliona. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się w listopadzie 2020 roku. Sondaże wskazują na przewagę kandydatów Partii Demokratycznej. Jednak sztab wyborczy Donalda Trumpa twierdzi, że badania są niewiarygodne i przypomina błędy w sondażach z 2016 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wszędzie może się dziś chmurzyć. Możliwe też przelotne opady deszczu i burze, miejscami grad. Na termometrach maksymalnie od 25 do 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Curuś, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 19 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Werwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0% i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie w uroczystość Bożego Ciała. Audycja dzisiaj będzie godzinna, ale za to z jakimi gośćmi? To będą goście, którzy zaproszą na koncert, dzisiejszy koncert w Rzeszowie. No i w tym Rzeszowie, w Radiu Rzeszow są już wraz ze mną Jan Budziaszek, perkusista, pomysłodawca wielkiego koncertu. Witam Cię pięknie. Witam serdecznie. No niesamowicie, że udało się nas ściągnąć dzisiaj do studia, gdzie mamy tyle różnej roboty. No właśnie. I Marcin Pospieszalski, dyrektor artystyczny. Witam Cię, Marcinie. Witam, witam. Gdzie, o której godzinie dzisiaj rozpoczyna się wielki koncert? Jan Budziaszek. Przypomnieć Wam wszystkim, że mamy dzisiaj Święto Bożego Ciała, gdzie wydarzenie, jedno z największych na kuli ziemskiej, zgromadzenie modlitewno-koncertowe o godzinie 19 w Parku Sybiraków. W Rzeszowie to jest taki bardzo już kultowy w tej chwili park, jak się wjeżdża do Rzeszowa od strony Krakowa, za Centrum Handlowym Nowy Świat. Jest takie piękne, przepiękne miejsce, które w ubiegłym roku pomieściło około 50 tysięcy ludzi, a dzisiaj spodziewają się o wiele więcej ludzi, bo z kim rozmawiamy gdzieś na świecie, to wszyscy jak na hasło Rzeszów od razu kojarzą nie z miastem, tylko z koncertem jednego serca, jednego ducha. No to śpiewamy. Błogosławieni jesteście, zaproszeni na ucztę baranka. Jeźdźcie, jedźcie z tego wszyscy. Zaproszeni jesteście na ucztę baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie usłyszona dusza. Panie, nie jestem Zdjęcia. zbliżam się w pokorze jednego serca, jednego ducha prosto z Rzeszowa, a ja sobie pomyślałam, że jak to by było pięknie, żeby ten jeden z najstarszych hymnów można było w całej Polsce na każdej procesji usłyszeć w tak pięknym, jasnym, szerokim, czystym wykonaniu. Ze mną w Rzeszowie Jan Budziaszek, Marcin Pospieszalski. Panowie, przy pomocy muzyki oddajecie sens dzisiejszej uroczystości za każdym razem? Naszym marzeniem, oczywiście ten koncert, który tak się rozrasta z roku na rok, tutaj w Rzeszowie, jako koncert Matka, natomiast właśnie ten utwór, Zbliżam się w pokorze, w ubiegłym roku już był w około 20 miastach w Polsce i to było też śpiewane wszędzie, a nasze marzenie jest takie, żeby cała Polska zatrzymała się właśnie Boże Ciało wieczorem na takim uwielbieniu, bo człowiek naprawdę może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy uwielbia Pana Boga. Nie ma innej możliwości. My zostaliśmy stworzeni przez Twórcę i posłani na tą planetę, ale tylko po to, żebyśmy uwielbiali Boga i wtedy będziemy, tylko wtedy będziemy szczęśliwi. Janku, powiedziałeś, że według Ciebie to jest jedno z najważniejszych świąt w roku, najważniejszych świąt na świecie. No zdecydowanie tak. No, żywy Bóg chodzi naszymi ulicami. Żywy Bóg chodzi naszymi ulicami. No i to jest, bo są, oczywiście Boże Narodzenie, Wielkanoc, to wszystko pięknie, tylko że co robi ten żywy Bóg? Mówi, chodźcie za mną, to jeszcze raz mówię, te cztery ołtarze, te cztery Ewangelie mówią o tym, nigdy ci chleba nie zabraknie, nie martwcie, tylko chodź za mną. I to, co przeżywamy wieczorem później na tym uwielbieniu, to już tego się nie da opisać. To niech powinni powiedzieć o ludzie, którzy, kto był jeden raz na tym koncercie, na tym uwielbieniu, to już mówi, w przyszłym roku obowiązkowo muszę tu przyjechać, jeszcze kogoś przyprowadzić. Tak jest, Marcinie, coraz więcej, z roku na rok. Właściwie który to już koncert, nie koncert? 17 to ja już pomogę. 17, ja, mi się wydawało, że 16, słuchaj, straciłem rachubę. To jest ciekawe uczucie, wiesz, wychodzisz na scenę i tak po horyzont stoją ludzie, tak? A jeszcze jak się zapalą świece, prawda? Tak, ale jak zaczynaliśmy z Jasiem, to pamiętam taki tekst, padł taki tekst. Szczególnie ksiądz Mariusz Mik czy ksiądz Andrzej Cypryś, dwa wspaniali kapłani, którzy podjęli się trudu, też współorganizowali tego koncertu wraz z Jasiem. I oni mówili, ale wiesz co, ale kto nam przyjdzie, jak nie będzie żadnej gwiazdy? A ja mówię, wiecie co, jak w tym roku zaprosicie gwiazdę, to w przyszłym roku jeszcze większą, a jeszcze za dwa lata jeszcze większą. Nie zapraszajcie gwiazdy, niech ta gwiazda nie będzie ważna, niech gwiazdą będzie Pan Jezus. I słuchajcie, od 16 lat, tak, od 16 lat gwiazdy nie są ważne. Były bardziej znane lub mniej znane nazwiska, ale są drobnym maczkiem obok członków orkiestry wymienione. Także w tej chwili nikt tak naprawdę nie wie, kto będzie na plakacie, to jest obojętne. Ludzie decydują się przyjechać na koncert dlatego, że i to też nie dlatego, że jakoś fajnie gramy, czy nie wiem, że jakaś jest wybitna muzyka. Może im się muzyka podoba, ale to jest najmniej ważne. Oni znajdują taką przestrzeń wspólnoty, w której po porannej procesji mogą się wieczorem spotkać, jeszcze uwielbiać Pana Boga, trwać w tym momencie adoracji, ale także wspólnej radości takiej, tak? Mają wspólnotę, mają radość. Jan, każdy koncert rozpoczyna się bardzo precyzyjnie, przebieg jest dopracowany od początku aż do finału. No, w dawnych czasach było tak, że nad tym artystycznym dziełem, które miało nieść przekaz religijny, czuwali tacy duchowni specjaliści od programu teologicznego. A u Was? Księża doszli do niesamowitego wniosku, bo to nie jest nasza zasługa, tylko księża sami wymyślili, że oni się nie będą pokazywać na scenie. Dlatego, że oni mają przekaz bardzo teologiczny, bardzo mądry, a nasze życie tutaj takie cywilne, to jest po prostu chłopskie proste życie, chłopskie życie. Ale i czuwają ci księża nad tym, jak to ma być ułożone, jaka ma być treść przekaz? Czy to wasza rola? Mi się wydaje, że to jest zasługa duża Marcina i tak się to udało kilkanaście lat temu, że zrobiliśmy pewien kręgosłup tego koncertu, że wiemy, jakim klimatem to się ma rozpoczynać, że to ma być fanfary, musi być takie wejście, otwarcie wielkie, kurtyna się podnosi i to musi być taki bardzo monument, jaki musi, coś takiego. Później musi być rozgrzewka, czyli ludzie muszą jeszcze sobie poskakać, trochę poruszać rączkami. Później dopiero jest wezwanie Ducha Świętego, potem jest normalny program. I co było zaskoczeniem dla wszystkich, że błogosławieństwo biskupów kapłańskie nie jest na końcu koncertu, tylko w środku. A później już jest czyste uwielbienie i świadectwa. Dlaczego w środku jest to błogosławieństwo? Proszę zauważyć, że gdybyśmy rozebrali tytuły, tylko zostawili sam kręgosłup, sam ten jakby kręgosłup, to jest co roku jest, on jest taki sam, tylko co obudowujemy ten kręgosłup różnymi tytułami, ale klimatycznie to jest to samo. Ale co jest najważniejsze w tym koncercie? To nie to, bo my jesteśmy na scenie po to, żeby zapalać tą świeczkę. Natomiast słuchajcie, odkryłem jedną rzecz, którą od razu muszę się z wami podzielić, że jest takie w Ewangelii takie powiedzenie, że nieczystym czyni człowieka nie to, co wchodzi w ciebie, tylko to, co z ciebie wychodzi. Tak samo, jeżeli chcesz być szczęśliwy, to nie to, że będziesz słuchał pięknej muzyki, pięknych pieśni, pięknego wykonania, tylko że jeżeli naprawdę chcesz być szczęśliwy, to musi te piękne słowa, te piękne melodie, one muszą wyjść z twojego serca, przez usta twoje na zewnątrz i ubogacić twoją najbliższą okolicę. Bo co, Panie Jezus mówi, tak trudno nam to zrozumieć, że szczęście jest tylko w dawaniu, a nie w braniu. Szczęście jest tylko w dawaniu. I to się nam udało tutaj zrealizować, że ci ludzie, którzy byli raz na koncercie tutaj, znaczy to nie powinno się to nazywać koncertem, bo to jest spotkanie kilkudziesięciu tysięcy ludzi. A my, nasza rola, tutaj szczególnie tutaj Marcina, który zrobił genialne te tradycyjne polskie pieśni, zrobiły się takimi arcydziełami muzycznymi, gdzie ja to pokazuję na całym świecie, to wszyscy piją z zachwytu, chociaż niekoniecznie zainteresowani są właśnie chrześcijaństwem. To są tak cudowne rzeczy i jeżeli uda nam się razem to zaśpiewać, mówię, że człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy sam coś tworzy. Takim hasłem na jednym z pierwszych koncertów, że powtórzyłem go kilka razy, jest to takie pytanie, ono funkcjonuje wśród muzyków jazzowych. Chcesz posłuchać dobrej muzyki, to sobie zagraj sam, prawda? I człowiek może być szczęśliwy nie wtedy, kiedy jest konsumentem, tylko wtedy, kiedy sam coś tworzy. I to, co Marcin zauważył, nie ma tutaj żadnych gwiazd. My nie jesteśmy od tego, żeby... Ja mam takie przy drugiej tajemnicy radosnej, mam takie w ogóle swoje powiedzenie, zawołanie, że biada mi, aby ktokolwiek po spotkaniu ze mną zapamiętał mnie, a nie ciebie, Panie mój. Ludzie jak przychodzą po koncercie, to nie mówią, że ktoś pięknie grał, że to było, tylko mówią, jak mnie tu było dobrze, ja muszę w przyszłym roku tu jeszcze przyjechać i kogoś przyprowadzić. Słuchajcie, bo mnie nie wolno dawać mikrofonu do ręki. Jeszcze jest jedna rzecz, kto mnie bardzo kopnęło z Księgi Jeremiasza, że Pan mówi, zanim utkałem Cię w łonie Twojej matki, miałem dla Ciebie genialny plan, zanim cywilizacja powstała na tej planecie, już było tam u mnie napisane, że największe wydarzenie duchowe na świecie będzie w Rzeszowie od 2003 roku w Każde Święto Bożego Ciała. Państwo słyszą, to taką energię mają nasi. Słuchajcie, to naprawdę nie byśmy wymyślili. Myśmy zostali powołani, Marcin jakby cudotwórca muzyczny, jak gdzieś tutaj w jakiś sposób krąży koło różnych rzeczy od techniki, począwszy potem po studiach zgrywanie. I słuchajcie, i zrobiło się coś, no gramy, Marcin gra tysiące koncertów, ja gram mnóstwo koncertów w różnych układach. A to jest niepowtarzalne, że ludzie po koncercie, proszę zauważyć, ludzie po koncercie stoją, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, myśmy już dawno zrzeszczeni, a cały lud stoi na placu i śpiewa. Janku, także musimy zaśpiewać. Proszę wrócić na scenę i jeszcze śpiewać z ludźmi to, co ludzie chcieli, żeby było grane. Muzyka, która grana jest w Rzeszowie, pochodzi z różnych wcześniejszych też działań muzycznych dyrektora artystycznego, na przykład tak jak ten utwór. Do serca Twego nie Dawna pieśń, ale prosto z częstochowskiej Kany. Marcinie, ty jesteś autorem tego wydarzenia aranżacji. I przywracasz, mam wrażenie, że kiedy słucham tych dawnych, też ludowych utworów, to tak jakbyś przywracał pamięć dawnym utworom i też dawał im nowe życie. Czy miałeś wątpliwości, kiedy komponujesz, kiedy aranżujesz tak naprawdę dawne utwory, czy jeszcze krok dalej można, czy można je uwspółcześnić, czy to będzie dobrze? Nie. Ja uważam, że nie należy ich uwspółcześniać za bardzo. To znaczy w każdym utworze jest jakaś zaklęty jakby pomysł na ten utwór. Jest albo włożony, Pan Bóg włożył w te perełki, w te perły naszej tradycyjnej pieśni jakiś charakterystyczny, nie wiem, czy to zwrot melodyczny, czy harmoniczny, czy jakiś zaśpiew, który buduje tą pieśń, tak? I teraz nie jestem zwolennikiem przerabiania tych starych pieśni, ale podania ich tak, żeby ludzie mogli zaśpiewać je na nowo. To znaczy, tak, śpiewałem to w kościele, a tyle razy śpiewałem, wydawało mi się, że już nie niesie mnie ta pieśń, a nagle ona mnie może ponieść, tak? To znaczy, jest w niej ta głęboka treść. A teraz muszę tylko sprostować tą jedną rzecz, bo to jest przepiękny aranż. Mogę dlatego mówić, że przepiękny, bo to nie jest mój, tylko mojego brata Mateusza. I czasami się wymieniamy tak. To już parę razy się zdarzyło, że Mateusz... Raz się zdarzyło, że Mateusz wziął mój aranż, myśląc, że to jest jego. Był tak dobry, że myślałem, że to jest mój. Ale oczywiście tutaj większość aranżacji jest oczywiście moja. Natomiast stare pieśni... Jeśli opracowuję starą pieśń, staram się zrobić coś takiego, że ona sama mnie ma ponieść. Tak? Jeśli mnie ona niesie, to ta muzyka wyjdzie naturalnie. I widać było w Częstochowie wtedy, że te pieśni stare, nagle których słuchaliśmy jakby z nowym, odczyszczonym obliczem, one niosły te tłumy. Tak. Mało tego, no jak na przykład przy pieśni z dawna Polski Tyś Królową, którą napisałem kiedyś, ja to chyba, to było na pierwszą Częstochowę napisane, potem wykonane było w Rzeszowie i znowu następny raz zaśpiewane na Jasnej Górze. I muszę powiedzieć, że jakoś w tą aranżację, jak aranżowałem z dawna Polski Tyś Królową, pomyślałem o tym, sam śpiewałem to po prostu. Jak zrobić jakie akompaniament, który nie będzie przeszkadzał, tylko będzie niósł, będzie mnie poruszał też, będzie podawał te słowa, tak? Niesamowite zresztą dla nas wszystkich, bardzo mocne słowa. I muszę powiedzieć, że były świadectwa ludzi, którzy mówili, że płakali w tym momencie, tak? Że to mieli ciarki na plecach i płakali. Nie dlatego, że napisałem piękny utwór, czy piękną aranżację, tylko dlatego, że nie zakryłem chyba tej treści, która jest w tej pieśni. A wydobyłeś. Tak? I to mi się wydaje, że to jest... Czy wydobyłem? Ja chyba tylko tak jak się niesie danie na tacy, tak? Że przyniosłem to w tej formie. To by się zaczynało takie jedno zdanie na temat doskonałego aranżu. Bo doskonały aranż to jest umiejętność odejmowania dźwięków, a nie dodawania dźwięków, żeby treść nie została zakryta przez zbędne dźwięki, przez niepotrzebne dźwięki. I tutaj w ogóle nie czuję się, że zabija nam aranż w ogóle samą istotę sprawy. Tutaj istota jest na pierwszym miejscu, najważniejsza. A to, co mówi Marcin, że aranż niesie tą treść. Jeśli chcesz posłuchać dobrej muzyki, to zagraj sobie sam. Sobie panowie, sam. Po tylu latach, po 16 latach, czy widzicie, że te wykonania, te aranżacje, które potem odsłaniane są również wykonywane w Rzeszowie, stają się pewnym takim wzorcem Sèvres dla innych muzykujących, ja że zaczynają korzystać gorzej. Z tego. Gorzej, ja słyszę te aranże w różnych wykonaniach po całej Polsce. Już nie wiem, jak się nuty dostały do różnych wykonawców. Niektórzy pytają się o pozwolenie, niektórzy nie, ale jakoś coś takiego, że te aranżacje stały się jakimś takim punktem odniesienia. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, natomiast mi się wydaje, że jedna rzecz jest dobra. To, co w tym koncercie udało się nam zrobić, to, że pokazać, że Panu Bogu należy oferować rzeczy najlepsze, tak? Że nie robimy kolejnego koncertu, nie wiem, na gitarkę nienastrojoną i keyboard Casio, tylko no, że pośpiewamy pieśni i będzie dobrze. Nie, Jasiowi też powiedziałem, Jasiu, zróbmy, bierzmy, Jasiu też mówi, róbmy tak, żeby Panu Bogu oddać chwałę w najdoskonalszy sposób. Puszczał nam te uwielbienia amerykańskie, takie Rona Kenowa i tak dalej. Mówi, patrzcie, to takie. Słuchajcie, my mamy już większy aparat wykonawczy niż Ron Kenowa, więc po prostu... Ale panowie, to jest trochę takie myślenie z dawnych wieków, bo przecież tak było. To musiało być doskonałe. Tak, Bach, słuchajcie, odwołamy się do najwybitniejszego w historii geniusza muzyki. Bach pisał na każdym swoim dziele, nawet jak pisał kantatę świecką, jedynemu Bogu na chwałę. I to niech przyświeca po prostu naszym doskonałym, niedoskonałym, lepszym, gorszym próbom chwalenia Boga, ale ja powiedziałem, to musi być najdoskonalsze, jak potrafimy, tak? Nie idźmy na łatwiznę. I pamiętam, ja się mówi, no dobra, zagrajmy ten Jezus zwyciężył, taki utwór. Ja mówię, Boże, ale to jest taki utwór jak Polka brzmi, bo ja nie mogę. I w końcu na próbach próbowaliśmy i chyba znaleźliśmy na niego sposób. I do dzisiaj w tej aranżacji ja muszę powiedzieć, że jest grany w całej Polsce. Każdy koncert. Słuchajcie, a propos co Panu Bogu, przypomniał mi się taki moment, który tutaj Marcinek mówi, słuchajcie, bo ja to mam tu kołowrót. Zaprosiłem miesiące benedyktynki koło Nowego Jorku, mają taki dom opieki społecznej, bardzo ekskluzywny, i zaprosiłem na moje takie rozważania różańcowe na 3 dni. I wchodzę do tego domu i otwiera mi siostra, słuchajcie, zamurowało mi, mówi, tak piękna dziewczyna, że ja w życiu nie widziałam tak pięknej dziewczyny. I mówię do niej, siostro, taka dziewczyna pięta do zakonu, a ona mówi, a co ty sobie wyobrażasz? Panu Bogu się należą jakieś ochłapy? Najpiękniejsze dziewczyny się należą Panu Bogu. I tak samo tutaj te dźwięki. Słuchajcie, no bardzo prosta sprawa. Myśmy zostali spuszczeni na tą planetę przez miłość doskonałą, który mówi, będziecie szczęśliwi, ale tylko wtedy, kiedy będziecie mnie uwielbiać. Czyli maluj mnie dobrze, a nie na kolanach. Yeah. Wiązanka hymnów światowych Dni Młodzieży. Najpierw hymn z Częstochowa, potem przełamanie muzyczne i hymn z Krakowa w aranżacji Marcina. Panowie, nie baliście się, że to się przyjmie, nie przyjmie? Taki pomysł? A właśnie, a propos hymnu... Właśnie rozmawiamy w ten sposób, że jak hymnie. Ja, szczerze mówiąc, przyznaję się, uwaga, mam rękę podniesioną o hymnie, drugim hymnie. O tej hymnie z Krakowa, że pierwszy raz usłyszałem, jak Marcin przywiózł tutaj ja do Rzeszowa. Zdradzić. A mówię, to nie wejdzie. Ja muszę zdradzić nie, taką tajemnicę. Nie wejdzie, a Marcin był jedyny, który wierzył w to, że wejdzie. A myśmy tak słuchali, bo nie tylko ja, ale cała ta nasza tutaj ekipka, bo mówię, rzeszowska taka, mówiłem, nie wejdzie. Muszę powiedzieć tak, że przywiozłem surowe ścieżki, takie demówkę zgrane po drugim dniu nagrań w Alverni, kiedy był nagrywany hymn Światowych Dni Młodzieży. I tak puszczam księdze Andrzejowi Cyprysiowi, właśnie jakby duchowi całego koncertu Jednego Serca. I ksiądz mówi, ale zaraz, ale tu nie ma, to się nie przyjmie. I obrazek pół roku później, kiedy hymn już jest nagrany, przyjeżdżają wykonawcy, przyjeżdża i Ola, wszyscy organizatorzy. No myśmy zagrali rok wcześniej, przed Światowymi Dniami Młodzieży, to było pierwsze granie było u nas w Rzeszowie. Tak. Pierwsze granie było w Rzeszowie tego hymnu. I po prostu nagle się okazuje, że cały plac śpiewa. Tak, przyjęło się. To już nie jest koncert jednego serca, jednego ducha, muzycy i chórzyści, którzy spotykają się przy okazji tego koncertu, tylko już cała rodzina. Cała rodzina i ta rodzina się powiększa z roku na rok. Już jest tak olbrzymia, że jak tak patrzymy i to wybitni soliści mówią, no przyjadę do Rzeszowa, a tu ma, patrzymy, nie ma piosenki dla nich. Nie ma gdzie włożyć. No, nie ma gdzie włożyć. Ale koncertujecie z tą rodziną, z tym chórem już nie tylko w Rzeszowie? Tak, to teraz Warszawa. Warszawa, Częstochowa. To bardzo trudno, bo chcielibyśmy, żeby wszystkie warunki we wszystkich miejscach były tak jak w Rzeszowie. A to trudno, bo to mamy tam na scenie 200 osób, i trzeba by było zagwarantować dla tej ekipy całej, mało tego, że tam sprawa socjalna, czyli hotele, wyżywienie, ale my musimy się spotkać 3 dni przed koncertem, żeby się razem weźmą modlitewnie, prawda? Tak. Bo to jest warunek, bo to my tu sami i teraz proszę sobie wyobrazić, czy w ogóle dotrze do kogoś to, że słowa Pana Jezusa, to nie byście mnie wybrali. Czy to ja was wybrałem? I wybrał sobie Pan Jezus takiego Marcina, żeby jest wielu aranżerów w Polsce, wspaniałych muzyków, ale tutaj w tym, to po prostu nie ma nikogo innego takiego, który by mógł to zrobić. A Pan Jezus mówi, to zanim cywilizacja powstała na tej planecie, to ja ciebie wybrałem. Ty będziesz to robił, nie? I mnie w jakiś dziwny sposób, ale co ciekawe, że jak po 20 latach chodzenia i żebrania w duszpasterzy akademickich, żeby zrobić taki koncert, żeby sobie ludzi przyszli zaśpiewać, wszyscy kiwali mądrze głową, ale świetny pomysł, tylko to trzeba zorganizować. A stawiałem warunki, że to musi być wszystko na najwyższym światowym poziomie. Począwszy od techniki, czyli scena, nagłośnienie, światło, to musi być wszystko to, co najlepsze w Polsce. Chór śpiewający, bardziej mi zależało, żeby to była młodzież modląca się niż zawodowo śpiewająca, prawda? Ale no i tak musi dobrze śpiewać. Żaden instrument, żeby najbardziej był doskonały, klawiszowy, elektroniczny, nie zastąpi prawdziwy skrzypiec, czy fletu, czy fagotu, czy oboju. Muszą być to prawdziwe instrumenty. No i wszyscy kiwali głowami, że to mądre, no tylko co. I w końcu po 20 latach dwóch księży, ksiądz Andrzej i ksiądz Mariusz, mówią, robimy, ale jakby nazwać ten koncert, nie? No bo nie ma gwiazdy, to co Marcin mówił na początku, nie ma gwiazdy, bo tu żeby ludzie przychodzą zupełnie w innym celu, nie na żadną gwiazdę. Nie ma gwiazdy i ponieważ całe moje życie prowadzone jest czytania liturgiczne z dnia. I najważniejsza informacja na całej planecie to są dzisiejsze czytania liturgiczne. I akurat spotkaliśmy się już po świętach wielkanocnych. Pierwszy raz, że będziemy to robić, bo teraz już przygotowania cały rok trwają prawie, a wtedy po świętach wielkanocnych i zastanawiamy się, co jakby to nazwać. I mówię, wiecie, otwórzmy dzisiejsze czytania. A po świętach wielkanocnych w pierwszym czytaniu zawsze czytamy Dzieje Apostolskie i tego dnia otworzyliśmy i tam jest taki fragment, że apostołowie mieli wszystko wspólne. Byli jednego serca, jednego ducha. A może by to tak nazwać? Jeszcze nie wiedzieli, co to znaczy. Bo koncert jest pretekstem, żeby tyle ludzi się zaangażowało, począwszy od piekarza, ciast różnych, mięsa, prawda, żywnościowych, że się zgłaszają się ludzie, czym mam pomóc, nie? Ktoś tu hotel otwierał, proszę bardzo, weź to dla was w ogóle będzie ten hotel. To nie jest 20 osób na scenie, 200 osób na scenie. Tylko to jest cała ile wielka rodzina, która... Ile tych osób na scenie? No jest nas około 200 osób. I teraz tak, a chóru samego, no Marcinie? Właśnie. Marcinie, chóru? Jest 120-130 osób i teraz tak, Grażynka mówi zawsze, mówi, musimy jeszcze zrobić przesłuchanie, żeby zmniejszyć chór, bo mikrofonów już nie ma. Ale teraz tak, ten chór również... Było ponad 200 osób, się zgłosiło ponad 200, w tamtym roku 250, w tym roku dużo ponad 200 osób na casting do chóru. Janku, właśnie, jest tam, casting, no. A potem co? Ten chór również jedzie do Częstochowy. Ten chór w tym roku śpiewał na 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki w Warszawie. A to muszę powiedzieć, że to jest inaczej trochę. No to opowiedz. Najpierw tak, co roku jest casting do chóru, tak? I z 200 osób się zgłasza, 250 osób się zgłasza. Wybierane jest koło 100 osób najlepiej śpiewających. I to znakomicie naprawdę, o perfekcyjnym słuchu. Muszę powiedzieć, że jest około 30 utworów w każdym koncercie i wszystkie utwory chór śpiewa na pamięć. Początkowo zaproponowałem, że nie śpiewamy z kartki, tylko z serca, to tam dziewczyny mówię, panie Janku, ale tyle kawałku się nauczy. Mówię, kogo nie musisz, bo 300 osób się zgłosiło, wszyscy chcą. Bo to nie ma być, słuchajcie, jest dużo chórów na świecie lepszych, zawodowych od nas, którzy tam czytają nuty, czytają to z kartek, a to musi być twoja modlitwa. Mm-hmm. Bo tylko Duch Święty może poruszyć serce człowieka, to musi być twoja osobista modlitwa, a nie odczytana z kartki. I co, i ten chór różni... potem zabrałeś ze sobą dalej. A teraz jest trochę inaczej, dlatego że oczywiście to są ludzie, którzy śpiewają lub śpiewali w tym chórze, ale już powybierani, tak? Że oni po prostu przez pewne lata się okazało na przykład, że jest jakiś doskonale śpiewający chłopak, który się zgłasza po raz piąty się dostaje do chóru. Po prostu tak perfekcyjnie śpiewa, ma perfekcyjny słuch, wykształcenie muzyczne, czyta świetnie nuty i tak dalej i bardzo szybko pracuje. I z tych ludzi takich, można powiedzieć, już otrzaskanych w bojach, tworzymy taką grupę inicjatywną, która w tej chwili jako chór Jednego Serca, Jednego Ducha śpiewała na przykład 2 czerwca na Placu Piłsudskiego w Warszawie, 40. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II. I muszę powiedzieć, że ten duch koncertu przenosi się w te miejsca, tak? Bo te sztywne koncerty telewizyjne, które pamiętasz, jak zawsze wyglądały, tak. Ludzie sztywno wychodzili i robili festiwal opolski, zapowiadali, wychodził piosenkarz śpiewał, wychodził chór śpiewał, wszyscy byli nadęci, poważni i nagle okazuje się, że tak jak teraz w Warszawie, nie wiem, państwo sięgnijcie do nagrań na YouTubie, jest cały koncert, ludzie, publiczność śpiewa, tak? Ze zwykłego koncertu, który jest zwykłym koncertem jakimś tam, niezwykłego oczywiście, ale koncertem telewizyjnym, gdzie do tej pory panowała sztywna atmosfera, nagle okazało się, że ludzie się włączają. I nie włączają się na zasadzie podśpiewania jakichś szlagierów, tylko śpiewania z serca, mają łzy w oczach. To jest właśnie Jednego Serca, Jednego Ducha i tego ducha chcielibyśmy przenosić w różne inne miejsca, gdzie jedziemy. I teraz na 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki możemy sobie przypomnieć takie właśnie oto wydarzenie. Zupełnie jakby nowe oblężenie Jasnej Góry. Tylko ta różnica, że przy tamtym oblężeniu Szwedzi jej nie zdobyli, a wyście ją od razu zdobyli. Jasnej Góry po złości nie zdobędziesz, tylko po dobroci. I cóż mogę o sobie powiedzieć ja? Pozwólcie tylko, że powiem to jedno. Totus tuus! Thank you. Częstochowska, Kana, Wiązanka, Maryjna, a wcześniej... A muszę powiedzieć. Słuchamy to i też zapartym tchem i też łezkę puszczamy tutaj w studio. Tak. Ja sobie pisząc, jakby aranżując tutaj na, bo było akord 300-lecie Koronacji Matki Bożej i w Rzeszowie też obraz przyjechał. Ja sobie tak wyobrażałem, jakby było, jakbyśmy byli w niebie, tak? Jakbyśmy razem z Matką Bożą uwielbiali Pana, to co by tam za muzyka grała? No i tak trochę to pobrzmiało. A jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. Przepiękna harmonizacja Maria Regina Mundi, tu muszę się też chwałą podzielić. To Lidka napisała tak piękną harmonizację. I my specjalnie przygotowana kiedyś na Rzeszów była sama Maria Regina Mundi, a potem włączyłem ten fragment jej harmonizacji już w całą wiązankę maryjną. A wcześniej te słowa, no to 3 czerwca, 79 rok właśnie, tak, 40 tak, lat cudownie. Temu Jan Paweł II tak mówił właśnie w Częstochowie. Tak przenosimy się z jednego wydarzenia na drugie, bo często było tak, że właśnie w Rzeszowie była pewna tematyka, która wiodła cały koncert. Ja widziałam w tamtym roku, dziewczyny miały w tych pięknych białych strojach, miały biało-czerwone kwiatki we włosach. Tak, muzycy mieli biało-czerwone motywy w klapach. W tym roku też jest taki motyw, ta 40. rocznica pielgrzymki jakoś tam będzie pobrzmiewała w koncercie? Zawsze jest, tak, ale Ojciec Święty mówi nam, bo to przecież też tekst papieski, mówi nam, że jednakowo naród będzie wtedy silny, kiedy rodzina będzie silna. I to jest nauczanie Ojca Świętego i w związku z czym staramy się pokazać w tym roku na koncercie przepiękne małżeństwa wielodzietne, które są najszczęśliwsze na świecie, że czym więcej dzieci. Jak wiecie, nam słyszeliście, że Joszko Broda ma już 11 dziecko, się mu urodziło. Nie będzie go na koncercie, ale mówię tak, mamy rodziny 6-7 dzieci. Ja muszę wspomnieć swoich rodziców. Ja jestem 8, Mateusz jest 9. Ktoś mówi, że ci, co najbardziej w muzyce działają, czyli ja i Mateusz, jako ostatnie dzieci się urodziliśmy, tak? Ale nie, to chcemy pokazać, że rzeczywiście, że naród będzie wtedy silny, kiedy rodzina będzie silna. I to wiemy to u Podpieszalskich, znamy zjazdy podpieszalskie, co tam się wyprawia. U mnie w domu też było, u mojego taty, 7 rodzeństwa. To słuchajcie, jak oni się zjeżdżali na jakieś uroczystości domowe, rodzinne, to było to takie przedstawienie, jak oni wspominali czasy młodości, jak oni się kochali do samego końca życia. Byli tam najszczęśliwszymi ludźmi, jak się mogli spotkać. I w tym roku właśnie będziemy, ja przynajmniej będę tutaj podkreślał małżeństwa takie wielodzietne i pokazywać na scenie, że jakie to są szczęśliwe małżeństwa. I rzeczywiście, no i ten Rzeszów, to się zobaczycie, jeszcze z ludzi wyciągnę z placu szczęśliwych małżonków, wielodzietnych rodzin, to naprawdę jest frajda. To ja, Marcinie, dlatego też tutaj, no. A propos tego, kogo na scenę wyciągniecie, jak to w tym roku będzie wyglądało, zadam to pytanie trochę tradycyjne, ale jednak w tym roku kierunek muzyczny będzie bardziej w stronę klasyki, czy bardziej w stronę rozrywki? Nadal tak? Zawsze te proporcje są, ja tak, śmiejemy się, musisz obejrzeć taki film dokumentalny, gdzie jest o koncercie, kiedy ja z Lidką opowiadam, jakie są targi. Widziałam. Tak? No właśnie. Czyli są targi. Targujemy się. Jest frakcja, która walczy o to, żeby utwory były jak najbardziej komunikatywne. A ja walczę o to, żeby czasami z tymi najbardziej komunikatywnymi nie dam sobie rady po prostu. Nie dam sobie rady przerobić ich na taką nutę, która byłaby przeze mnie akceptowalna. Więc ja tutaj wciskam kolanem jak najwięcej utworów. Klasyczne opracowania pieśni tradycyjnych. Tak? W tym roku też zaczynamy pieśniami liturgicznymi. Jest pieśń eucharystyczna na początku. Dzięki Ci, Panie, że ciało Twojej krew, to jest taki hymn koncertu. Ze względu na Boże ciało. Tak. Jeszcze wcześniej jest intro, też oparte na klasycznej pieśni kościelnej, które rozbudowuje do takiego, nie wiem, co roku inspiruje się inną stylistyką. Raz to jest takie beethovenowska trochę, czyli duży, fanfarowo fanfary, i tak dalej. Fanfary, tak. Generalnie tak, chodzi o to, żeby obudzić ludzi. Jest dużo klasyki, ponieważ orkiestra gra w większości koncertu, tak? Czyli ten element klasyczny i to takie już całkiem sporej orkiestry, bo jest i blacha, i drzewo, i w tym roku już nawet dwóch perkusistów symfonicznych jest, nie tylko klasyka. Tak, dwie dziewczyny. Tak. Ale oczywiście muzyki rytmicznej jest większość, tak? Jest większość muzyki rytmicznej. Jednak jestem gitarzystą basowym, pomimo że jestem głównie też aranżerem i instrumentatorem, to jednak gitara basowa też się tam pojawia, ale staramy się to, to, co mi przyświeca, żeby to było jak najbardziej szlachetne, tak? Żeby nigdy nie przekroczyło tej granicy tego, co papież Benedykt nazywał antykulturą, tak? Żeby to była zawsze kultura. I nawet jeśli to są instrumenty rytmiczne, kultura wysoka, tak? To ja teraz. Jakkolwiek tego nie rozumiemy. No to posłuchajmy. Tam na desce nie powiem, kto jest wokalistą. Słuchacze usłyszą, to się domyślą, skoro nie wymieniamy. Umiejętny sposób łączenia, powiedziałabym, sceny z estradą w aranżacji Marcina Pospieszalskiego. Panowie, mamy dwie minuty, żeby zamknąć naszą opowieść przed... Dwie minuty. Przypomnijmy, gdzie, kiedy, o której godzinie. Dzisiaj zapraszamy. No i jeszcze może jacy muzycy się pojawią. Więc jak Państwo wiecie, w tym roku Boże Ciało wypadło w czwartek. Wypadło w czwartek, a jest to 20 dzień już miesiąca czerwca. Spotykamy się, właśnie ludzie schodzą się już od rana, ale generalnie wszystko rozpoczyna się o godzinie 19:00. I wtedy trzeba troszeczkę przyjść wcześniej, bo spodziewamy się bardzo dużo ludzi, ale no czekamy na wszystkich. Park Sybiraków. To jest takie miejsce, jak się wjeżdża od strony Krakowa. Po lewej stronie widać duże centrum handlowe i jakby na zapleczu tego centrum jest przepiękny park. Też taka symboliczna nazwa, Park Sybiraków, piękny pomnik Sybiraków, i to jest taka niecka, jakby amfiteatralnie zbudowana, specjalnie przygotowana dla tego koncertu. Proszę sobie wyobrazić, że było tam kiedyś wysypisko śmieci, gruzowisko, i kiedy szukaliśmy miejsca na ten koncert, na końcu, jak już przeszliśmy przez wszystkie stadiony, gdzie nas nie chcieli puścić na murawę, księża mówią, chodź, pokażemy ci jeszcze takie jedno miejsce, na wszelki wypadek zapasowe. I wchodzimy tam, a tam ekipa robi, asfaltuje ścieżki, sadzą krzewy i w takiej nietce, to dlaczego, że się mnie tutaj nie od razu nie zaprowadzili? No i miałem i tak wtedy to się może 50 medalików Matki Bożej. I rozsypałem za... Matka Teresa z Kalkuty miała taki system, że jak chciała zagospodarować jakiś budynek, zawsze zostawiała medaliki Matki Bożej. Mówi, mi się tu podoba, a teraz ty zadecyduj, czy chcesz tutaj, żeby się odbyło. I takie pierwsze spotkanie duże, zgromadzenie ludzkości, odbyło się właśnie w 2003 roku. No i myśleliśmy z Marcinem, że to będzie tylko jeden raz się odbędzie, a w tym roku po raz 17. I teraz nie wiemy, czy to udźwigniemy, a pan Jezus mówi, masz na tyle silne ramiona, że udźwigniesz. Jan Budziaszek, pomysłodawca koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha, Marcin Pospieszalski, dyrektor artystyczny. Marcinie, to jeszcze powiedz, w tym roku jeszcze więcej muzyków. Co roku, a ja wspomniałem o tej rodzinie Jednego Serca, to króciutko tylko. Dobrze, jeśli ktoś, kto stanie na scenie, jest najpierw pod sceną i obserwuje, jest na tym koncercie jako uczestnik. Ale niesamowita historia zdarzyła się. W ubiegłym roku grał z nami Adaś Bałdych, a ja go 2 lata wcześniej widziałem jako widza koncertu. Uwaga, jeden z najpiękniejszych skrzypków jazzowych na świecie przyjeżdżał na nasz koncert jako widz. W tamtym roku szalał na tej scenie. I w tamtym roku przewspaniałe solówki. W tym roku go akurat nie ma, ponieważ musiał wyjechać, ale mamy innych genialnych gości. Nie wymienię ich, bo ich jest 140 i wszyscy są godni wymienienia. Marcin Pospieszalski, dyrektor artystyczny koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha i Jan Budziaszek, pomysłodawca i Spiritus Movens. Bardzo pięknie wam dziękuję. Zapraszamy dziś do Rzeszowa. Zostawmy słuchaczy z głosami. Tyle głosów. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Autopromocja. Enter Enea Festiwal w Poznaniu. Co tym razem przygotuje dyrektor artystyczny Leszek Możdżer. W zeszłym roku zaprezentował m.in. widowisko o nazwie Symfosphere, podczas którego razem z Theo Fuller, Larsem Danielsonem i orkiestrą prowadzoną przez Macieja Sompolińskiego całkowicie zaczarował publiczność. Dziś o 18:00 posłuchamy retransmisji